بسم الله الرحمن الرحيم. كمان ذكر مسألة يا ربينا سابا كما سؤال لم تكن يجنيز نعمة قوت شواكي ووربواكي جمهير لنكنزان التوحيد كما بعض سؤال هيري من قتك يالي والإطلاع أهل الجاهلية ونجي يجنيز نعمة وثيقوا الله تبارك وتعالى كما لبقوا قارون أميجميزة نعمة يمال بكوانانو قوين مياكيه كذلك أمبالو نتكتانا كم إسلام كلا نعمة نشكر ملواكي نقوم بكلا نعمة هكونا قنجيني نكتوك زيديا كتوك الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ما عمنا تتوت ديني كالتنعمة بقوة نعمة هيو يتوك الله تبارك وتعالى kipata kazi fahamu kwamba kazi muda kwa na mazingira mazuri ya dini basi neema kutoka kwa Allah tabarak wa taala kupata mtoto neema kutoka kwa Allah tabarak wa taala kipata mke mwema shukuru Mola kwa alhamdulillah neema kutoka kwa Allah tabarak wa taala kila kitu ni kwa fadhila zake na kwa ihsan zake Allah tabarak wa taala huwa ni katika hadithi kudusi ambayo iko katika kitabu sahihi Allah tabarak wa ta'ala anasema leo hii wamepambaukiwa watu na asubuhi watu wa aina mbili ambao wameniamini ambao ni makafiri wamenikana yule aliyesema baada ya mvua ilionyesha hadithi inakuja ala ithri sama baada ya kijumvua ambacho kilionyesha walikuwa katika jihadi wale waliosema mutinna bi fadlillahi wa rahmatihi tumeletewa mvua hii kwa fadhila za Allah na rehema zake. Hao ndio ambao wameniamini mimi. Na wale walionasibisha mvua kwa nyota fulani, imekuja mvua hii kwa sababu ya ile nyota fulani, nyota fulani, hao wamenikanusha mimi na wameziamini nyota. Imekuja katika riwaya kama hii, kama hiyo. Naam. Kwa hiyo mambo yote mazuri ya kheri yanasibishwa kwa Allah tabaraka wa taala. Sema alhamdulillah على نعمه العظيمه نعم الاسلام نعمه السنه نعمه يريدك شكرا على منها نعمه من الله عظيمه نعمه يا الله تبارك وتعالى ولا تكون رضواك كما مين نفسي سنه دروسي فقط من يجيك من هذه من لا نعمه يا الله تبارك وتعالى واحسن ذاتنا وفضل ذاتك المساله الكامله والاربعون مساله يا رب النعمان الكفر بايات الله كوكانوشا آية الله تبارك وتعالى وكانوشا جوا جملة وكانوشا جملة آية الله تبارك وتعالى كتا المثال الجهرية الكفر بآيات الله كوكان آية الله عن بعض أن يسترنشا يويا نتنواتي كتا طواتي كتا إنجيل كتا زبور كتا قرآن نا بسيبق وهيذي من ينبون وكتاب المنزلة ambazo zimeshushwa kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Na inafahamika kwamba Allah tabarak wa ta'ala amekemea na kemeo makali kwa wale ambao watazikadhibisha aya zake kama ilivyokuja katika suratu Al-A'raf aya 40, innal ladhina kadzabu bi ayatina, hakika ya wale ambao wamezikadhibisha aya zetu, wastakbaru anha, na wakazifanyia kiburi, la tufattahu lahum abwabu samaa, haitofunguliwa kwao milango ya mbingu na wala hawataingia peponi mpaka pale ngamia atakapoweza kupenya katika tundu ya sindano. Na katika suratu Al-Ankabut aya 23, walladhina kafaru biayati llahi wa liqaihi, na wale waliokana aya za Allah wakazikana aya zake Allah tabaraka wa taala, na wakakana suala la kukutana naye, kwamba hakuna kiama wala hakuna kukutana na Allah, hakuna malipo, hakuna kadha, ulaika yaisu min rahmati, hawa watakuja kukata tamaa juu ya rehema zangu. Kwa hiyo kazungumza vibaya wale ambao wanazikana aya zake, kadhabu bi ayatina, wamezikadhibisha aya zetu. Na katika aya hii kafaru bi ayati llah, wamezikana aya za Allah tabaraka wa taala. Wa ghairi dhalika min alayati, na zisizo kuwa hizo miongoni mwa aya ambazo zimetajwa kwamba makafiri wanazikana aya za Allah jumlatan, na wanazipiga vita na wanazipinga kwa akili zao na shubha zao. نعم شاهد وفقه الله، وهذا ينجر إلى كل من كذب لآية من آية الله. هل لتمنجي أكيد إلى ما يتقدمش آية ينقل ما آية الله حتى كما هي آية موجة أي كان كما ذلك أليه كان ناني أليه كان جاعد ابن درهم أرسم لم يكلم الله موسى تكليما، الله قوم جينا موسى أمكان هي آية الله تبارك وتعالى. الله سمع وكلم الله موسى تكليما، إيه سمع لم يكلم الله موسى تكليما. وكلا يامات الكذبش آية ينقل ما آية الله تبارك وتعالى أو كالكذبش حديث تهيه كتب قمتون صلى الله عليه وسلم حديث نازل كتك آيات الله. Mara nyingi tunarudia kwamba ahlul ilm wakitaja ayatullah wanazigawa katika magawanyo. Ayatullah huingia al-ayatu shar'iyya. Al-ayatu shar'iyya. Ayatu shar'iyya ni nini? Al-Qur'an wa Sunnah. Hizi ni aya shar'iyya. Zimekuja kuweka sharia. Pia hukusudiwa al-ayatu kwa maana al-ayatu al-kawniyya, aya za kilimwengu. آية الكلمين ألامة الكلمين أن يزيوم الله سبحانه وتعالى هي أكتبه ومجانب المساكيز سنامي ما تتميك يا أرض أكامي أفريك يا نوواتي آية الله سبحانه وتعالى ويواتي قلوا آية أكتبه وحديث أتى كي كان حديث صحيح لابد أي كان ضعيف أتى كي كان حديث صحيح عن رسول الله أفهم أن كان آية من آية الله قليل وسبب حديثنا من وحي كتب الله كما أنبانه قرآن من وحي كتب الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى فزمونز محمد بن زمان لما تشهد السياسة أنا تكي زمونز وجليل من وحي ذلك فتاة آية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ثم يقتلن شيء ذكر أمر الله ثم وأنزلنا ثم كتلن شيء ذكر لتبين للناس إذ هو بين شيواته ذكره ثم كتلن شيء هو بين شيواته ما نزل إليهم يلو ليشو شيوا قرآن نشوشو سنة نشوشو سنة نكوجة كبيرش قرآن ثم كتلن ذكر يا سنة وبين الشيوات ويليترينك فواقة القرآن سنة إلى بينش القرآن قرآن يسمى عقيم الصلاة سنة رقمية لقبال سنة صلوا كما رأيتموني وصلوا سنة رقمية وفي ركوع سنة سبحان ربي العظيم سنة رقمية وفي تليل سنة سمع الله لمن حمد إمام ومهومة سمع ربنا ولك الحمد سنة قنبية وكفاة شهر سمى تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قرآن قنبية صلى عليه وسلم تسليما سنة قنبية سيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم تبكرنشية ذكرية سنة هو بين الشيوات الذي يشتقوه في القرآن وين وقت فكاله قوية القرآن الوحي سنة الوحي إلى حال أن يمسون صلى الله عليه وسلم على قتل مشيوة وحي القرآن فيها يتوكي على قتل مشيوة وحي وصنة على قتل مشيوة وحي حاليات وتفوتيان بعد وقات كيفين شاء بريكاي يتصبب عرقا في الحديث أنا ونسان أنا تفجأش بريد وتصبرية تفجأش يتصبب عرقا دين حال على قتل مشيوة وحي وقت مجيني كان فيه فالصلاة في الجرس كما في المجيني كان وكنجيني لنبيه حليه وقت مجيني أنا أقوى من فان رجل يكيسو أنا أقوى مزيتو أنا أقوى مزيتو كما من نعمة كان فان رجل يكي من نعمة هاوي نعمة نكاشيني جميع نكاشيني هاوي سببه بمسوري صلى الله عليه وسلم هذه حالة حالي مجيني أنا كوري أتولي كما ليون لو أتنبوز kisha anaruliwa anaruli katika hali yake ya kuwa ni mtambuzi. Kwa hiyo atakisema hapo wahi na alifanya hivyo kipindi amekuja mke wake kumshtaka mume mke wake Sauda. Umar anamwona Sauda anaelekea chooni. Kipindi hicho hawakuwa wameamriwa kujenga joo ndani ya nyumba yao. Ndipo huko choo kule Sauda akatoka akaelekea chooni radhiallahu anhu. Umar akamwambia Sauda, ya Sauda, unzuri kaifa takhrujina, angalia jinsi ya kutoka. Wallahi ma takhayna alayhi, hata huogopi Sauda. Au ma takhayna alayhi, hujifichi kwetu sisi. Akawasilisha mwa Sauda kama kumshtaka Umar, ya Rasulullah, araaita ila Umar, unaona Umar anakuambia Aisha zamani yake mtume kwa Aisha radhiallahu anha tena amelala juu ya paja la mke wake kwenye mkono wake ana mguu wa mbuzi anakula mahabba sallallahu alaihi wasallam, anakula mguu wa mbuzi, mguu wa mbele wa mbuzi. Nilikuwa napenda kula mguu wa mbele wa mbuzi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka kuna pia sasa kutoka semgazo hizo ni peke yake. Mtume anakula mguu wa mbuzi wa mbele. Anasema Aisha fa akhadhahu ma ya'khudhuhu min al-wahy, ikamjia ile hali inamjia na kuteremshwa wahy. Falamma aqaha al-buzduka, akasema akamwambia Sauda, inna Allah qad adina lakunna fi qada'i hawa'ijikunna, Allah amekupeni idhni mwende mtafsiri haja zenu. Sikiliza baba, imemjia hali inayomjia anapoteremshiwa wahy. Katoa maneno haya, je, haya ni Qur'ani? Dalili kwamba sunna nayo ni wahy, sunna ni wahy. Na hadithi ambayo imekuwa wazi zaidi, ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'a, ile wewe umetoa Qur'ani wahy na mfano wa Qur'ani pamoja na Qur'ani. Nini hiyo sunna? Utitu alqur'ana wa mithlahu ma'a. Kwa hiyo anayekataa hadithi moja sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhaba bi ayati Allah, amekadhibisha aya Allah tabaraka wa taala. Anasema kama yafaluhu ba'dhu al-maghrurina, kama vile wanavyofanya baadhi ya watu waliodanganyika waliohurika wanaojiita musaqqafina, musaqqafina maskola, idha lam tuwafiq afkaruhum wa uquluhum, pili hadithi zinapokuwa haikuwafikiana, idha lam tuwafiq afkaruhum, idha lam tuwafiq ni sunna afkaruhum wa uqulahum, itakapokuwa sunna haikuwafikiana na akili zao na fikra zao, kama wale watu wanatanguliza akili mbele. Hadithi mbona inakataa mambo ya uharisia mambo ya kisaji? Kwani mtu anasoma kama hii hadithi dhaifu? Akaikadhibisha, akaikataa. Mfano Muhammad al-Ghazali, Muhammad al-Ghazali haikubali hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema atakapotumbukia nzi katika kinywa cha mmoja wenu basi amtumbukize nzi, sababu kwenye mawe laki moja ambayo limeingia kwenye kinywaji vina maradhi, tiba ya maradhi yale liko katika ubao wa pili, tumbukize nzi pup aftoa kuli nzi yako. Wako wanafanya haya, maana yake yule ambaye nje alikutumbukia akamwaga kinywaji akaacha kunywa akaikadhibisha pia nje, maana yake yeye ndiye hivi sismaje hivyo hapa basi na wewe fanye kazi wewe kaikadhibisha, kaikadhibisha kwa matendo. Maana yake Muhammad katika hii kakosea au hakosema Muhammad maneno haya, kumkadhibisha si lazima useme kwamba hii sikubali, sitaki, hata kwa matendo yako. Kwa nini unamwaga kinywaji? Kwa nini unamwaga jinsi uliyolipia kwa pesa? Wewe unafanya salama, alafu uone kama umemkadhibisha Muhammad, ionyeshe kwamba unamkubali Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ile sema mtumbukize nzi, mtoe kunywa chai, tangia kwenye chai, fanya hivyo hivyo. Ni sababu tena yaje atakuwa mimi ni chapa. Haya mafunzo si machafu, mafunzo ni mutahara, yametoka kwa Allah tabaraka wa taala. Mfadhilishe Allah tabaraka wa taala, fadhilisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. nini matoya wako mbele ya sunna, nini maneno ya watu mbele ya sunna, ni yako kutekeleza sunna kuwafia watu? Huu ni wehu, wehu wakili, wehu wallahi alazim. Hata watu wanifanya wasome wasomi hao wengi wao wako hivi. Allah chafu tafuta tupa dai kama na mtoto wake tupa tupa tupa dai jahil jahil. Mfundishe sunna. Kadhalika miongoni mwa waliotia mashaka hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم Qardawi, Yusuf al-Qardawi, kiongozi wa wanaharakati duniani. Hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم inasema joko kali hili ambalo tunalihisi limetokamana na nini? Kupumua kwa yani. Anasema mbona wanasayansi wana maneno mengine wanasema. Huwezi kukubali hadithi inapingana na sayansi. Mtume anasema katika hadithi Bukhari na Muslim, hadithi kwenye Bukhari na Muslim, anasema صلى الله عليه وسلم idha ishtadda al-harr fa'abridu bis-salah فإن شدة الحر من فيح جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول هو كان ونمنا قام هنويز كسجود أريدين وهو يكون يوم صليل يمهور فتوقات وقفن وقاك وكاله كواني وكاله وديوت وعمل مليهيس لي نكتفك كتنفس نكفمو وقموت وجهنم. Hadithi Bukhari mtafaku nali asini mtu kwamba hii kitu yenye kilimu akatambuliza afu kabla ya nafsi akaikadirisha kwa kuwa wana sense wanasema maneno yao mengine. Huyu naye anaikadirisha aya za Allah tabaraka wa taala. Kilichokuwa cha wajibu wa Muislamu aziamini aya za Allah, aziamini hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم na azisadikishe na azifanye kazi hata kama zitakuwa kwenye akili yake na zingine, sababu si kila kitu kitakuwa kinaingia katika akili yake na kinakubaliwa katika mambo ya sharia. Mfano, kwa nini wanaume wameambiwa wasiburuze nguo zao? Wengine wakasema kwa sababu nguo ikiwa ndefu inashika mchanga, inakanyaga najisi. Mbona wanawake wameruhusiwa waburuze wao wakanyagi mchanga nguo zao wazibusi najisi? Inabusi sasa huoni hapo kiakili na kataa maelezo yako kama kupata leo, sababu wote wakaza maelezo wote wanawake wa nisikutatu wanaume nisikutatu. Usitangulize asili yao, pokea sheria kama vile ilivyokuja, ifanyie kazi. Usikadirishe aya, usikadirishe hadithi, na uelewe kwamba yaliyotoka kwa Allah tabarak wa taala hayaingiliwi na ubatili wowote, kama alivyokataa Allah tabarak wa taala kuitakasa Qurani yake na aya zake katika surat Fussilat aya 42, la yatihi albatilu min baini yadayhi, haingiliwi na batili hii Qurani, si mbele yake wala nyuma yake, nikishushwa kilichotoka kwa hakimu mwenye hikma katika matendo yake na yale yaliyoweka katika sheria ameweka kwa hikma, hakimu hamid mwingi wa kuhimidiwa na waja wake, ndipo ilipotoka hiyo Qur'an na hiyo sheria kwa ujumla. Mas'ala at-tasi'a wal-arba'un juhdu ba'dhiha, juhdu ba'dhiha, kuzikataa na kuzipinga baadhi ya aya. Watu wa jahiliya wanatofautiana katika kuzipinga aya za Allah tabaraka wa taala. Wako ambao wanakataa jumla na wako ambao wanakataa baadhi ya maandiko wakakubali baadhi ya maandiko. Wako waliokataa kitabu cha nabii fulani na utume wake wakakubali kitabu cha mtume fulani na unabii wake. Kwa hiyo wanatofautiana. Kwa hiyo wapo katika ahli jahiliya ambao wanaamini baadhi na wanakufuru baadhi, kama vile Wayahudi na Wakristo. Waman amana bi ba'dhi alkitab, na yeyote ambaye atakuwa anaamini baadhi ya vitabu, akaamini Taurati na akaikataa Qurani, akaamini Taurati akakataa Injili, fa innahu huyo kisheria anaitaika sawasawa na aliyekadhibisha vitabu vyote. Mayahudi wanamkubali Isa? Mayahudi wanamkubali Isa? Hawamkubali, na wanamtusi, wanasema ni waladi zina, mtoto wa zina. Maryam malizini kwa kuwa haja walikuolewa akamzaa Isa alayhi salatu wassalam. Je, Wakristo wanakubali Torati? Wanamkubali Musa? Wanamkubali Musa? Mbona mjibu? Hakuna watu wa miadhara hapa? Watu wa makali mbili. Wanamkubali wanamkataa? Wanamkubali watu na wafuasi? Nini maana Musa kuambiwa avue kiatu, wanavuta kiduao? Kwa Mungu amwambia Musa avue kiatu, kwa itikadi yao wanakusudia nini? Aache zinaa nyingine, a'udhu billahi min dhalik. Sasa utakuta wanaamini baadhi, utakuta katika vitabu vyao kuna kumbukumbu ya Taurati. Kwenye Taurati ngapi imesema kadha wa kadha wa kadha? Almuhimu, Wakristo na Mayahudi wanamkubali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawamkubali Musa. Si Muhammad wala Qur'an. Waislamu wanamkubali Isa na wanamkubali Musa. Atakayemkubali nabii wake tu akamwacha mwingine, anaambiwa hapa huyo nabii wake hajamkubali. Atakayekubali kitabu chake tu aamini bwana mwingine, agano langu jipya hili au agano langu la kale, wanaambiwa mpaka ile agano la kale tu hujalikubali, sababu agano la kale limekuja kusokoti yale yaliyokuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwenye Qur'ani imekuja wayuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'dhi wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Allah anasemaje? Ulaika humul kafiruna haqqan. Wanataka kutofautisha baina ya Allah na mitume wake. Wanasema tunawaamini baadhi, hatuwaamini baadhi. Na wanataka kwa kauli yao hiyo watengeneze dini ya katikati. Hao ndio makafiri wa kweli ambao wamekuja kuwafarikisha mitume, wakamwamini Musa na Isa, wakamwacha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alipozungumza watu wa Nabillahi Nuh kwamba walipomkadhibisha Nuh alisema, walaqad kadzabat qaumu Nuh lil mursalina, watu wa Nuh wamewakadhibisha mitume. Watu wa Nuh hawakupelekewa mitume 10 au 5 au 6, watu wa Nuh walipelekewa Nuh. Wa ila Nuh wa ila maje qaumu Nuh ni kwani wasalla ila Nuh إِنَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ثم انتم نوح لكن موالد مقدر شنو الله قال قوم ومقدر شنو نوح نا فما نجين ومقدر نوح ومقدر نوح ومقدر نوح نوح. كل يوم كتاء بعد آية كتاء آية كتاء بعد نسنك وكتاء نوح كما يقول الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذ قانيني نامني بادي الكتاب نمنا بكان بالجنه حكونا مليكو يا تسيح نهاية من يوم ونمينو إسبقوا للخذ تذيها حتى دنياني ما آخر كنا هذا بكاني. فتك سورة البقرة آية 85. Kwa maana hawaamini isipokuwa yale ambayo yamefikiana na matamanio yao. yale ambayo yako na kinyume na hawa na nafsi zao wanayakadhibisha. Kwa hiyo imani ya kuamini baada ya kitabu haitowafaa pale walipofikana vitabu vingine na mafunzo mengine. Hata kama ni aya moja au neno moja kwenye Qur'an, mtu ukilikana basi umeikana Qur'an yote. Ani miongoni mwa hawa ni wale wanasema Qur'an imeumbwa, pia wameingia katika masala haya ya 49 ni kuikadhibisha Qur'an. Hawa wanasema ni maneno yake hiyo tena imeumbwa. Qul ahadu min al-mushrikeen istajarat fa'ajirhu 'ata yasma' kalam Allah. Yeyote katika washirikina ambaye ataomba mipaka kwako wewe Muhammad, mpe amani, mpe ifada ili akae ayasikie maneno ya Allah, hata yasma kalam Allah, ili yasikie maneno ya Allah tabaraka taala. Huyo asema ma kalam Allah makhluq, inaumbwa. Sifa inaendana na yule anayesikiwa sifa hiyo. Wewe maneno yako yameumbwa, matendo yako yameumbwa, na wewe mwenyewe unayotenda hayo yameumbwa. Maneno ya Allah kama yameumbwa, Allah na yeye ameumbwa. Sababu sifa inamfuata anayesifiwa sifa hiyo. Asifa tabia ya mawsuf. Sifa inamfuata anayesifiwa. Tayeb, tutashike na masala hayo ya 49 tukuje kuendelea biidhnillahi alkarim katika masala ya 50 kesho inshaallahu taala, ambayo maswali katika haya falyatafadhal. وقال طالب الكتاب اليوم فليتفضل. طب جميل عين طيب katika ambayo unaoresha amri anayobatilisha udhu ni kula nyama ya ngamia, na hadithi sahihi. Hadithi sahihi, usisikilize wale watu wengine wanaopotosha kabisa wakichukua hadithi za chama cha fiki. Kwa siku moja Mtume صلى الله عليه وسلم alialikwa na sahaba wake wakala nyama ya ngamia. Kipindi walipokuwa pale, mmoja kati ya sahaba akatoka na upepo akawa anaona aibu kuinuka kwenda kuchukua udhu, sababu akifanya hivyo atajulikana huyu ndiye nyama. Kwa hiyo kumlinda yule sahaba, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema aliyekula nyama ngamia akachukua udhu. Bila shaka ataondoka wote, ataondoka aje hapa peke yake, ataondoka aliyeshuta tu au ataondoka wote? Kama kwa hiyo anafanya hadi kumstiri yule bwana, si kweli? Ile kifaa kipo. Wana kimo kuna kubwa ya watu na juhali. Hii ni amri aliyokula na ngamia akachukua udhu. Udhu watu umebatilika. Hadi. Na kama ngamia kuna mengi. Mtume صلى الله عليه وسلم hakusema akichukua nyama ya mbuzi achukue udhu. Kama ambavyo hakumkataza mtu kuswali sehemu ambayo wanakaa mbuzi. Mbuzi wanapokujua na mbuzi hapa kanya. Kukataza kuswali sehemu hiyo kwenye mbuzi. Lakini kwenye ngamia ambapo kwamba amesema aliyekula nyama ya ngamia na sauti kakataza watu wasiswali kwenye mabariki madha al-ibil. Sema ambapo kwamba ngamia wanakaa na kunywa, wanakunywa na wanakojoa, kakataza Mtume watu wasiswali sehemu hiyo. Hiyo ni sehemu ya shetani. Kwa hiyo kalili kwenye mbuzi karuhusu na ng'ombe akala, lakini hakuruhusu kwenye ngamia. Mambo ya sharia. Allah hukumu anachokitaka yeye. Pamoja kwa katika ila ya hadithi hii anabainisha kama ni sehemu ambayo kwamba mashetani wanapenda kukaa. Sawa? Asingesema haya tungesema bado ni sharia ya Allah. Allah huamuru anayotaka. Huamuru Allah atakacho, na uweka sheria Allah atakayo. Kwa hiyo sharia anayekula nyama ngamia fahamu hana udhu, hakashiriki tena. Anayekula nyama mbuzi, ng'ombe ale. Naam. Nani? Khatib. Khatib ni mpotaji. Anaitwa khatib. Anayeposa. inatokana na khitba, khit ama khutba khatib. Naam, khatib walimsema akamtayarisha. Naam, naam, khatibu akikosea aya unayo fursa ya kumkosoa aya. Naam, sababu ikiwa mtu anakosolewa ndani ya swala, shida ndani ya swala, kumkosoa sababu tunakuwa khutba. Dalili katika sunna, aqwali za wanazuoni, aqwali za wanazuoni hii ni aya. Wewe ikisoma aya kimakosa ukiridhia, kosa ni kosa, wewe unamkumbusha pamoja kwamba watu watakuta kushangaa, si dalili jamani. Tuangalie watu mwanasikia mama akhatiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, someni, someni mtu aliongea katika khutba sahaba na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeswali ya fulani, umeswali rakaa mbili? Hapana, qum farka rak'atayn, mama swali rakaa mbili majidi zangu. Ukisema mtume ndo kamwanza yuko hapo, kama pia alimwanza mtume sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah halaka az-zarr wad-dharr wa halakat al-mashiyah, wanyama wamekufa ya rasulullah, njia zimekufa, muombe Allah tuletee mvua. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قل حاجة كما هي وقصوا آية أم قصوا التي هي آية. كما لقنا هذه التسليمين. Afanya zina, zina ya wanti sayi, uzina ni maafi, dhambi kule sikule, dhambi kabira, ni kabairi dhunu. Kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kabira, ni maafi, au ni ridda, ridda na kutoa mtoto wa Muislamu. Tunawaambia wakirudia kufanya hivyo, rudia usipate muda wa kuwa wamepoteza nguvu na hauna tayari hataka zina kwa mbili. Yaani kuna mwingine sijakuona hapo, mtaupeni wasirupeni. Mtu anakosikia kibastola vile cha watoto vile, amaji mukra imetoza nguvu, kwanza kukua chatu, kwanza kukua kadha. Pia kuwa na salama kwamba hamfini mtu wako ntakuwa huwa fanya hivyo, pia fanya hivi, dalili ya ukubwa wa imani. Kwa hiyo sikuwa kunupeni kule. Naam, sauti gani? Kwani unapiga kelele ufanye jimani? Almuhimu kusikiliza Qurani wakati wa usiku. Kuna baadhi ya watu wanaitakidi kwamba hasa ile Qurani tunayosikia kwenye redio fulani, ambao wanaita Suratul Baqara usiku mpaka asubuhi, inamtuliza shetani. Ahli ilmu wanasema Qurani ambayo utaisoma wewe mwenyewe kwaliwereke hivo, sio kwa malaika kasesi kwamba Bakara hiyo hakuna shetani wala ibilisi hapa, wote timtim. Ni ile ambayo unaisoma wewe. Mtu unasema man qaraa, atakayesoma au nyumba itakayosomwa ndani yake Suratul Baqara itakayosomwa, msomaji anasoma, ndio inakusudiwa, sio kusikiliza nyumba ambayo itasikilizwa kisomo kilichosomwa na fulani. Ibn Uthaymin ana Subhan Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi. Na kwa mfano, kuliza hivi kweli mtume atakwambia isome Surah Al-Baqarah. Wewe ukaikata sisi. Na huko anakwambia iadhiniwe adhana, wewe ukaikata sisi. Itafaa hii adhana kati? Itafaa adhana kati? Adhana ya Makka kwa Madina. Tumeona waadili wetu kufuzao mbaya kwa dini, tukaonelea kwamba tuchukue adhana ya Madina. Leta SCD, sogeza mikrofoni, leta watu, unasikia adhana ya Madina kwenye msikiti wa Msauzi mfano. Inafaa? Itakuwa imejuzi? La, hivi. Akatoa mfano tena, mtu anatoa adhana, halafu kuna khatibu anatoa hutuba ikarekodiwa, tukawaita watu siku ya Ijumaa msikitini, tukawaacha ile tepu. إن الحمد لله وصلوا المامين نحمده كما رب خدناني ويناني يعني سريع الله قريبا يومين يطني تقول بيكو لك هكو وحكو لك هكو هكو وكو كواكو كو جاكو فاني مانبوانا كبادة أنا أتني أسيبيه كجيكو فال يما تريه هي يما تريه هي تقفوة هي يو النكاة فالم كي يبادة علي كل كل سلام أدانا أدينم وأدينم كسوما صولمت وصولمت kojea kwa Qur'an mfano Bakara au sura nyingine ikaidisha sauti kwa lengo kwa marafanya imani na mcho wangu kache sauti hii itoke kwa watu inafaa haifai nani kuidhalilisha Qur'an kuidhalilisha Qur'an kwa hiyo kama sasa ibada ni ibada sasa eh ndio ibada ni ibada kula kesi ni ibada au sio ibada kula ndio unaweza kukana kwenye swala eh au kama wakulu wa sharabu kuleni kuleni kwa ni kila kwa nia ya ibada nipate nguvu ili nifanye sisi mfano napata thawabu ni kweli lakini je unaweza kufanya ibada ndani ya ibada wewe sura al-fatiha ni dhikr nzuri ila tahmid na niyati kumshukuru Allah na tamjid lakini je unaweza kuileta kwenye mkuu wewe kwa sababu ibada ni maana yake wazi kwa Qur'ani hapo kwa kwenye jimai na mtu wako au mwingine afanye jimai lakini kaweka anasikiliza paka analala haifai. Kwa nini? Kwenye usingizi kuna mambo mengi, unaweza kutukana ukapiga makelele tu na miayo ukashuta na kujamba Qur'ani unasoma kwa inakuwa inakosa ile muru'a adab au la kujikusha mbaya. Qur'ani usome mwenyewe, Bakara isome ikusuzie shetani na ingiza baraka katika nyumba yako. Kadhalika adhkar, soma adhkar mwenyewe isipokuwa mtoto mdogo, unamfanyia adhkar na mpambusa kwa kuwa hawezi kusema. Huyu ni mahali mwingine. Naam, sala mwisho ushaulizi aswali raka mbili. طيب ومثل يوم يريد في العلم وما إذا دخل عليكم المسجد أتقف إن جاء مليون المسكين يستطيع كتابه ومتقف صلى الله عليه وسلم وما استيسهاه وغني كثير من بخاري من مسلم كتقف وقتال كم بكم يوم جيه ستنا إنجينا كتوك كما كن يقاكو سيوكو كان كتاب إنجيه ومشمي ركيتو ونسيم شادي مطوك ونسكن صافي من دوك وممنجزة kipofu umetoka kwa mbili sura ya 2 ama kwa umeiba makazi na kama sasa kitini hapa usubiri swala kadha usubiri mahadhara swala ya 2 ukitokea baada ya swala unaitwa nje kidogo na mtu bwana hebu njoo kidogo tuzungumze kwa mazungumzo ya nje mambo ya biashara ukatoka dakika 2 ukarudi hatukwambii swali tena kwa kile kitambo kidogo ambacho kinapatikana lakini kitambo kikiwa ni kirefu wanasema hamna elimu utaswali tena. Kwa nimetoka hapa, umeenda kasteri huko. Naenda kula, ukazunguka huko katika matunda, ukaenda huko na kwa jinsi ukakaa na kuja sana mzako, ukarudi kwa pakana. Kwa nini ukaja hapa sasa kwa swali? Na kwa jana ndio. Haya ndio nasema hadhi ilmu kwa kitabu kinakadiriwa kwa makadirio yake. Naam, ndio. Ndio. sheria kwamba nikisalimia jirani yangu naona anaitika kama vile anajitahidi sana mpaka anaitikia, manake anapokataa na akiwa na watu nikisalimia anadhama kinyi. Almuhimu, ujirani umehimizwa sana katika sheria, haijalishi jirani yako Muislamu au kafiri. Akiwa kafiri ana haki moja ya ujirani, akiwa Muislamu ana haki nyingi. Akiwa ujirani haki ya Uislamu. Sasa Mtume sala salam kwanza katika ujirani amezungumza riwaya nasokoteko kwenye Muslim au kwenye Bukhari, mazala Jibrilu yusini liljari hata dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Hakuacha kuwa Jibril mara kwa mara anakujia anamhusia jirani Muhammad, hala hala jirani, jirani Muhammad kila anapokuja, jirani Muhammad, mpaka nikadhani kwamba atampa fungu la mirathi yangu nikifa. Nikadhani kwamba huyu jirani pia atakuwa fungu. Kwa hivyo anaponiingiza Jibril kwamba akifa Muhammad, basi robo ya mali yake ni kwa jirani yake. Nikadhani hivyo mfano mto hata dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Na Allah anataja haki ya jirani kwenye Qur'ani. Sasa takwa ambayo kwamba tunakupaswa kwa wakati huu kufuata jirani kulikoni, unajitahidi kwa kadri ya siku zinavyokwenda, nikuona roho imeshinda bora nikulipe kulikoni. Naona nikusalimia kama vile bashasha, huna nimekupaza wapi? Hivyo hivyo atakwambia kama ni muungwana, bwana wewe mtu wako anamwaga maji maji ya taka kwenye ua wangu kwa makusudi, anikatazwa na mke wangu hakukataziwa. Sasa kana kwamba wewe umemtuma mtu wako kuyafanya haya, au kwamba umeweka ubao wako kwenye ukuta wangu bila ridhaa yangu, kwa nini umeegemeza ubao wako kwenye ukuta wangu? Ana haki, huwezi kuruhusiwa kuegemeza ubao kwenye ukuta wa jirani yako bila idhini yake. Uruhusi e bwana, naomba bwana shughuli tatu na ubao na uegesha au wasababia wala hakuna chochote, wewe endelea kumsalimia, endelea kumsalimia, naendelea kumfanyia wema. Tuko chakula, kuna kawaida nzuri ambayo kwamba wengi watu wapo hawanayo, kuzawadiana chakula, tabia moja nzuri sana hiyo. Wanafanya baadhi ya wao katika baadhi ya maeneo, baadhi ya mikoa na baadhi ya sehemu, tabia nzuri ya kusalimiana chakula. Hodi hasa mtu akifika chakula cha kumi, sio tuko mhogo wako huko mfika dona, itokee kwamba huwa dona chakula cha kumi sehemu nyingine, mnaenda Arabuni kwa kuna dona mfika, sio dona chukumkeni nyumbani, lazima tumi imekuwa tumi tena sehemu. Almuhimu, nampelekea chakula, nampelekea vinywaji, nasaidia wakati wakati shida zake ndogo ndogo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anatoka katika hali unyama ambao kwamba ni dhamiria kuja katika hali ya binadamu. Haya ndio ambayo Allah anakuonyesha kwenye Qur'an, idfa billati idfa billati hiya ahsan fa ila alladhi bainaka wa la tastawi alhasanatu wa alsayyi'atu idfa billati hiya ahsan fa ila alladhi bainaka wa bainahu adawa fa annahu waliyyun hamim. Baya liliko kwa wema, وذي رحم قلمت أظفار ظهره، وذي رحم أنا شيري وذي رحم قلمت أظفار ظهره لحلمي عنه وهو ليس له حلم، يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي أن يقل به الرغم. دوغوان وقريب أن يكاتا كوتا ذا تشوك ذاتي كتب كوتاياك يشوك كما فنانشنا بنياما مستري kwa kutumia upole wangu kwa yeye. Yeye hana upole. Muda wote alitai kuniudhi na kunikera, lakini kwangu hakuna mabaya. Yuhawilu asema wa yashum irdi fi maghibi jahida, ana nifusi heshima yangu na kukuwa sifu. Ana nifusi kwa watu, kuna mzalimisha anafanya kaza. Wa laysa lahu indi hawan wala shatm. Kwangu mimi hakuna hawan, si niongeeshi, si mzalimishi, si mtukana. ويسعى اذا ابني ليهدم مصالحي انا كفيا لنكوكو نجنزا يسبوموا جمالانو نلبوموا ويسعى اذا ابني ليهدم مصالحي وليس الذي يبني كما شأنه الهدم. لكن هل سوى أن يجد أن يبموه؟ هل سوى سوط أن يجد أن يجد أن يبموه؟ لكن مشوك أتبع أن يكاكتا makucha yake ya chuki ilikuwa kama mimi na alikuwa wakadekana za wizi ya ziku bihe lhili ilikuwa ni mtu amejaa kwenye kifua chake chuki na bughdha, upole na huruma hauna nafasi katika moyo wake. Lakini yote hayo yakabadilika, yakaondoka. Pole mafanyia bwana mafanyia ila sahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulullah, inna li faraba, ina ndugu zangu mimi wa karibu kabisa wa kinasaba, ndugu zangu kabisa toka nitoke, na wafanyia wema na wafanyia mabaya, na wafanyia jambo la ungwana na wafanyia nguvu, nafanya kadha wafanyia kadha, ninawaunga wanikata. Mtume akamwambia, kama mkweli katika hao waliosema, ni sawasawa unawaingizia katika vinywa vyao majivu ya moto kwa tendo lako hilo, na Allah ataendelea kuwasikiliza. Maanake endelea kufanya hayo. Kwa hiyo akalimia ayatikia hiki salamu alaykum, tena ukiona kwamba pia akajenga picha kama kusikia sauti, unaikuta sauti ya salamu, assalamu alaykum. Ikibidi wanamshika mkono kabisa, sababu wewe unamwambia hiyo pia ataifanya sura simu. Wako hapo ukiwa na mtu anakuja anamchukia hapa na toa simu, halo halo, muombe kuna simu unasikia. Kwa salimia na mwaka kwa hivyo, halo, halo. Kasi gani? Shiko kono. Assalamu alaikum, kif halik. Bukhari. Mtuleta basa. Mtamatanie. La tahtarana min al-ma'rufi shay'a walau an talgaha biwajihin falqin. Usidarahu lulote katkajima. Hata kukutala na mbiyaku kwa usulimu. Uwe mkudu yu usu. Hata uswaki ya usigirishi kama lukula. Tuleta basa. Atakuja kubadilika mimi na atajiona mimi makiwa napomfungia uso haelewi, basi mwisho tuna yote ni ambayo yaishi. Haya ndo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, atakuja kubadilika, atakuwa ni rafiki yako kipenzi. Faida nani bainaka wa bainahu adawa, matokeo atakayokuwa baada ya wema wako kumfanyia anafanya ubaya yule ambaye kwamba alikuwa na uadui na wewe, atakuwa ni rafiki yako kipenzi. Haya tumeona. Tumeona. Kwa hiyo ya mili yako kitabu na mamoja mpelekeza wani. Pelekeza wani ya mili yako. Wanasema mili yako mwombe nini? Mwombe njaa. Uwe mpelekeza. Mwombe njaa. Hodi. Zerani na mkuta. Hea yuko. Baza kate za haka. Kijara hajini mtendelea mati. Nani? Suto wani ya hiko. Kitoka shama mili ya uko. Mtoka kwa mbona mzee na kuletea fajula kuku. Kabina. Nilitoka wa safari kapita pale wapi? Nikwenda kuchukua hii gunia cha mkaa. Cha kusaidia au mkada flamu kwa gari sana. Atapokea. Atapokea. Atapokea basi wadudu. Na hii ndio njia nzuri kabisa kuondoa wadudu. Sababu mtume akahimiza hadithi ya zawadi na inaleta mahaba. Zawadi inaleta mahaba. Na anempa mtu zawadi mara kwa mara anaufika moyo wake. Bali anayefanya mtu ihsan mara kwa mara anafika moyo wake, anakuwa mtumwa wake. Na mwana anasema ahsin ila nnas tasta'id qulubahum. Wafanyie watu wema utazifanya kumwa nafsi zao. Kwa nini Yesu anakufa? Na kusaidia chakula. Bumu alijitoka kwa kusaidia. Nakupa, nakupa. Sio kwa leo bwana. Au kazwa mtulie jamani. Utakataa. Na huu na kufaila ya kujaribu ya chakula. Kwa mbali unabekee wala kwa mbili ane. Sawa, kuna nyingine. Ihsani mfanya mtumwa, ihsani. Ihsani mfanya mtumwa. Lillahi al-azim. Ndiyo maana al-ilm. Hata Shaykh al-Uthaymeen anazungumza katika al-Qawl al-Mufid. Usikubali kutoa pewa wewe na watu kila siku. Usikubali. Kwa nini unakuwa dalili? Angalau usijie na wewe, kuna majitaka ya kumpa. Umerudi kijijini mpelekea fursa ya mihogo. Wao kumbuza kumbuza ule ukali wale kuwa dalili mbele yake. Nikaniki tena nimpa. Kumpa hela si ndio ile nimpa kana. Anje baba kama sio kumpelekea. Kwa hiyo ihsan tahadu tahabu. Pia ni zawadi mtapendana. hiyo walitumia leo watu wale wanataka binti ya watu binti kapunguza kamkatalia basi anaona njia pekee ni kupelekea binti zawadi mafanikio kwa kuwa tahadhu tahadhu pamoja kwa tahadhu tahadhu hatuweka maana pake hakusudiwa kwamba watu watoa kiki hawa watu ndugu zao katika imani يعني زواج مثلنا تعاد وتعاد سبحانه اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانه وتعالى